بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. Lovprisning tilkommer Allah, skabningernes herre, og må Allah ophøje rang af vores mester Muhammad. Denne lektion er vigtig og gavnlig, da den hører under den forpligtede viden, og omfatter emnet afvaskning og svøbning af den afdøde. At vaske, svøbe, bede for at begrave den døde muslim, er en kollektiv forpligtelse for at give fag, hvis han blev født levende. Svøbning og begravelse er en forpligtelse, når en dhimmi dør. En dhimmi er en fra skriftens folk, der har fået bevilget et løfte fra muslimernes sultan om sikkerhed i den islamiske stat. Endvidere er vask, svøbning og begravelse forpligtet ved en dødfødt. Begravelsesbøn udføres ikke for en dhimmi eller for en dødfødt. At vaske og svøbe den afdøde. Minimumskravet til vask af den afdøde er at fjerne najasmus samt at bruge mutahhir vand til at vaske hele den afdødes hud og hår en gang, selv der hvor håret er tæt. Minimumskravet til svøbning er det, der dækker hele kroppen. 3 stykker stof bliver brugt til den person, der døde med en arv, formue, som overstiger hans gæld, forudsat at han ikke efterlod sig et testamente, der giver til kende at undlade det. والحمد لله رب العالمين أو الله ذي البست.